पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय वृत्तानुग परिषद तृतीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के ऊपर अजात शत्रु ब्राह्मण के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें अभी तक पांच पर्यायों में गार्ग्य ने ब्रह्म को बताया कि आदित्य चंद्र विद्युत आकाश वायु अब अग्नि की बारी है। खंडिका मंत्र है सहोवाच गार्ग्यो वयम अग्नौ पुरुष एतमेव अहम् ब्रह्म उपास इति सहोवाच जात शत्रु मामैतस्मिन् संबदिष्ठा विशासैरिति वा अहमेतम् उपास इति स्वयैतमेव उपास्ते विशासैरभवती विशासैर्हास्य प्रजा भवति। सहोवाच गार्ग्यो एवायम् अग्नौ पुरुषः एतमेव अहम् ब्रह्मपास इति सहोवाच जात शत्रुः मामैतस्मिन् संबदिष्ठा विशासैरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव उपास्ते विशासैरभवति विशासैर्हास्य प्रजा भवति। पंचम पर्याय में गार्ग्य बोलता है सौवाच गार्ग्य गार्ग्य कहा गार्ग्य ने कहा या एव अयम अग्नौ पुरुष अग्निमान तेज अग्निमान तेज है क्योंकि वायु आकाश हो गए आकाश वायु हो गए तेज अग्नि ये अग्नौ पुरुष हमारे तेज में जो तेज के भीतर जो पुरुष है अग्नि के भीतर जो पुरुष है एतमेव अहम ब्रह्म उपासते इसी को मैं ब्रह्म समझकर उपासना करता हूं अग्नि को नहीं अग्नि के भीतर जो पुरुष है जो चेतन है उसको मैं ब्रह्म समझकर उपासना करता हूं। सहोवाच अजात शत्रु इसमें उत्तर दिया अजात शत्रु ने मा एक अश्विन संबंध इस विषय पे मत बोलो मत बोलो ऐसा विशासहीर इति भाई हम ये तो उपास रहती मैं इसको विशासही नाम से जानता हूं जिसकी तुम उपासना कर रहे हो ना मैं विशासही नाम से विषम माने हवि हवि को विष कहा है सब हवि आ सहते जितने भी हवि डालो सहन के पचाने की क्षमता है इसलिए अग्नि का नाम विशासही विशासही है। विषम उपपद रखकर अंग उपपद रखकर सहद तुझे इन प्रतिज्ञा सर्वधातु पे इन उणादि का सूत्र इन प्रत्यय लगाया विशास ही बनाया है आंग है बीच में। एक नंबर टिप्पणी में क्या देश को विष्यते क्षिप्यते विष धातु से विष बनाना है क्षिप्यते डाला जाता है अग्नि में डाला जाता है यदि विषम माने हवि या विषम लगा था हवि है यहां तत् आसहते उस हवि को आसम आंग उप में आसमता से जितने भी हवि डालो सबको पचाने की क्षमता है अग्नि कभी नकार नहीं करते अग्नि सहन करने की क्षमता है इसलिए अग्नि का नाम है विशासही। यदवा का विशेष है ना सहते विशेष रूप से सहन करता है इसे विशास है ये भी होगा जितने भी हवि डालो सब सहन कर जाता है मना नहीं करता इसे अग्नि का नाम विशास सही है तो मैं विशास सही नाम से इसको जानता हूं ऐसा अजात शत्रु ने कहा। साया एतम फल बताते हैं अजात शत्रु साया एतम एवं उपासते जो कोई भी इस माने तेज के भीतर अग्नि के भीतर जो विद्यमान पुरुष है उसको विशास सही नाम से उपासना करता है तो विशास सही और सहभागी वो भी क्या होगा खूब अन्न पचाने की क्षमता रखने वाला होगा पाचन शक्ति तृप्त होगी वैश्वान और अग्नि तृप्त रहेगी उसकी विशास सही रहोगी विशास सही हो जाता हो विशास सही अश्य प्रजा भगवती इसके प्रजा भी संतान भी विशास सही हो जाते हैं माने अन्न पचाने में समर्थ रहते हैं पाचन क्रिया ठीक रहती है, ये फल होगा ऐसा बताते हैं। वास्तव में कहते हैं अग्नौ वाची हृदित एका देवता, अग्नि में वाणी में और हृदय में एक देवता है। हृदय माने वैश्वाल रूप से भीतर है, अग्नि में बाहर बाह्य अग्नि है उसमें, और वाणी में और हृदय माने भीतर, ये तीनों में एका देवता, तीनों में एक देवता है, वो पिशाच ही है, एक आना है। तस्य विशेषणम, उस देवता का विशेषण क्या है, कहा पिशाच है, उस देवता का विशेषण पिशाच ही देवता, देवता का विशेषण पिशाच है, पिशाच ही कहा माने मर्सयिता परेशान कहा, यही है माने दूसरे को शांत करने वाला होता है, जितने भी हवि तो शांत करने वाला है, नकार नहीं करता, ऐसा इसका इसको पिशाच ही करते ही होता कहा। दो तीन की टिप्पणियां हैं, दो में कहा फलोक्तिया, ये फलोक्ति है, वो पिशाच ही होगा, वो भी क्या होगा पाचन शक्ति दृढ़ रहेगी उसकी, दो में गुण, ये माने गुण माने क्या है विशेषण, नहीं है विशेषण, गुण माने विशेषण, किसका विशेषण पिशाच ही देवता का विशेषण, पिशाच ही क्या है देवता है, विशेषण है कहा गुण माने विशेषण। तीन में क्या फलोक्तिया में कहीं फल है, कहा क्या मर्सयिता परेशान माने दूसरे को सहन करने वाला होगा, अग्नि बाहुल्या फल बाहुल्य पूर्वक, अग्नि बहुत है इसलिए फल भी बहुत हो गया, स्वयं भी पाचन शक्ति से युक्त होता है, उसके संतान भी पाचन शक्ति से युक्त होना है, अग्नि बाहुल्या फल बाहुल्य, अग्नि बहुत होने से क्यों, अग्नि बाह्य अग्नि है, हृदय में अग्नि है, वाणी भी अग्नि है, अग्नि बहुत है, इनके फल भी बहुत है, मतलब स्वयं को भी फल मिलना, प्रजा संतान को फल मिलना। अमर्ष है सहन नहीं करना, या मर्ष है सहन करना, वृष प्रतीक्षायाम धातु से मर्ष बनता है, या अमर्ष नहीं मर्ष है, मर्ष ही का फल सहन करने वाला, वह हर्षा अमर्ष में अमर्ष शब्द है। यद हविर विशिष्यते क्षिप्यते, जो हवि विशिष्यते विषय बोलना है उसको, विशिष्यते मैंने क्षिप्यते अग्नि में डाल दी जाती है हवि को, मैंने विष बनाने के लिए, विष शब्द बनाने के यहां बता रहे तरीका, यहां विष माने जहर नहीं, हवि के हवि में उतारना है, इसलिए है यद हवि जो हवि है विशिष्यते मैंने क्षिप्यते तत्सर्व भस्मीकरण सहते, ये सबको सब भस्म बना करके सहन करता है, जितने अभी डाल दिया जाता है सबको अग्नि क्या करे, भस्म बनाकर सहन करता है, नकार नहीं करता, सबको भस्म बना शक्ति है उसमें, इसलिए उसका नाम पिशाच सही है, अग्नि का नाम ठीक है, तेरा अग्निर पिशाच सही, इसलिए विषमाने हो गया यहां हविष, उसको सहन करने में सक्षम है वो, इसलिए पिशाच सही नाम है अग्नि का, आम है बीच में दिशा आगे सह के बीच में अंग लगा हुआ है, असमानता सहते अंग मैंने समानता में है, अंग का अर्थ हर प्रकार से शांत करता है, जितने भी हवी डालो सब शांत करता है, बस पकड़ के समाप्त कर देता है, इसलिए दिशा सही का अग्नि को यथा पूर्वम विद्युताम बाहुल्यात आत्मनि प्रजायाम तो पथ बाहुल्यम होते, जैसे तेजस्वी हो जाता है और स्वयं और तेजस्विनी प्रजा होती है, कहा क्यों विद्युत बहुत है, इसलिए फल भी बहुत बताया था विद्युत वाले प्रकरण में, मैंने चतुर्थ चतुर्थ मैंने पंक्ति में आया था, तो इसी प्रकार यहां भी यहां अग्नि बहुत है इसलिए फल बहुत हो गया, स्वयं को भी फल है प्रजा को भी फल मिलता है, स्वयं भी पाचन शक्ति से युक्त होगा, संतान भी पाचन शक्ति से युक्त होगा, जो विशास है इनको मानकर के उपासना करता होगा ये फल होता है ठीक कहा। यथा पूर्व मैंने जो विद्युत प्रकरण में कहा था, प्रकृति में कहा विद्युताम बाहुल्यात आत्मने प्रजायांत फल बाहुल्यम, फल दोनों दो जगह बताया था, तेजस्वी होता है स्वयं और प्रजा भी तेजस्वी, तेजस्विनी प्रजा ऐसे दिया दिया था, इसी प्रकार यहां भी तथा अत्रापि यहां भी अग्निनाम बहुलत्वात, अग्नि बहुत होने चार ने कहा गारेपत्य आदि जैसे अग्नि बहुत है, गारेपत्य है आहवनी है दक्षिणाग्नि है, तीन प्रकार की अग्नि है जो गृहस्थों के घर में तीन प्रकार की अग्नि होती है, तो अग्नि बहुत है इसलिए फल भी बहुत है, माने स्वयं के भी फल है प्रजा को भी फल है, अग्नि बहुलत्वाद एक किस गुरु से बहुल है गारपत्याग्नि से, गारपत्याग्नि आह्वानी अग्नि दक्षिणांग यही है, वही है। अच्छा आगे उपासक से आत्मनि प्रजायाम का वित्ता अधिकतम सिद्धति इत्यादि, माने ये फल क्या होगा जो विशास ही मान कर उपासना करता हो अग्नि के भीतर की देवता को, तो फल क्या है तो आत्मनि प्रजा, आत्मनि स्वयं में और प्रजा दोनों में, प्रजा संतान में भी दीप्ताग्नित्वम सिद्धति, दीप्ताग्नित्य सिद्ध होगा। माने इसमें मंदता नहीं है शरीर, उसमें पेट में अग्नि प्रज्वलित होगी, दीप्ताग्नि होगी, जो काव पकने वाला होगा। अच्छा आगे सहोवाचकार्यो अयम अप्सु पुरुषः एव अहम् ब्रह्मोपवास इति सहोवाचा जात शत्रु मामै तस्मिन् संबदिष्टा अहमेतम उपासम एवं उपास्ते प्रतिरूपम एव एनम उपगच्छति न अप्रतिरूपम अहो प्रतिरूपो अस्माज्जायते अहो वाचकार्यो एवम् अयम् अप्सु पुरुषः अहम ब्रह्मोपास जात शत्रु संबदिष्ठा अहम एतमुपास एवमुपास्ते रूपम हैवैनमुपगच्छति न प्रतिरूपम् अथो प्रतिरूपो अस्माज्जायते अथ हा गार्ग्य उवाच। इसके अनंतर गार्ग्य ने कहा इस जल के भीतर जो पुरुष है मैं उसकी उपासना करता हूं ब्रह्म मान करके। गार्ग्य उवाच यव अयम अप्सु पुरुष, ये जो जल के भीतर में जो पुरुष है जो चेतन है, चेतन तत्व है, ये तमेव अहम ब्रह्म उपास है, इसी पुरुष को, जल के भीतर जो पुरुष है इस पुरुष को मैं ब्रह्म मानकर के उपासना करता हूं, ऐसा कहा कार्य। अब सहोवाच अजात, इस विषय में अजात शत्रु ने कहा मामा ये तस्मिन संबंधिषा, इस विषय में मत बोलो मत बोलो, जल के भीतर जो पुरुष मुख्य ब्रह्म नहीं है, मत बोलो इस विषय में, सविशेष ब्रह्म है सब उपाधि विशिष्ट है सब। प्रतिरूप ये भाई अहम एतम उपासय थे, मैं प्रतिरूप माने अनुकूल, यहां प्रतीका का अनु है, माने अनु की जगह प्रतीक का प्रयोग होगा, मैं अनुरूप मानकर के उपासना करता हूं ऐसा मानते हैं भाष्य में, ऐसे अर्थ कर प्रतीका का अनु समझ गया प्रतिरूप इति भाई अहम एतम उपासय, मैं ऐसा उपासना करता हूं प्रतिरूप समझकर, माने अनुरूप समझता। सया एतम एवं उपास्ते, जो कोई व्यक्ति इसको प्रतिरूप मानकर अनुरूप अनुकूल मानकर के उपासना करता हो तो प्रतिरूपम भाई एवं एनम भगच्छति, अनुकूल विषय इसके पास आ जाते हैं, प्रतिरूप माने अनुरूप अनुकूल विषय इसके पास आए, प्रतिकूल विषय कभी नहीं आएंगे इसके पास। न अप्रतिरूपम माने अप्रतिरूप वस्तु नहीं आएगा, माने अनुकूल वस्तु जो प्रतिकूल वस्तु वो नहीं आएंगे उसके पास, अनुकूल वस्तु ही उसके पास आएंगे ऐसे उपासक के पास। अतः प्रतिरूप अस्मा जाएगा और इससे प्रतिरूप संतान माने अनुकूल संतान ही पैदा होगा, संतान को झगड़ा नहीं होने वाले है, अपने अनुकूल संतान पैदा होगा, प्रतिकूल नहीं होगा, ये उपासना का फल है। भाष्य में कहते हैं अब सूर्य तसी हृदय से एका देवता, तीन तीन करके ले रहे हैं, जल में रेत में माने वीर्य में और हृदय में एक ही देवता है, वो कौन देवता है तस्या विशेषण प्रतिरूप, उस देवता का विशेषण प्रतिरूप विशेषण है, प्रतिरूप का अर्थ भाष्य का अर्थ है अनुरूप, माने श्रुति स्मृति अप्रतिकूल इत्यर्थ, माने श्रुति स्मृति के साथ अप्रतिकूल ये अर्थ आता है, श्रुति के साथ स्मृति के साथ विरोध नहीं करता ऐसी देवता है, श्रुति स्मृति अप्रतिकूल इत्यर्थ यह है ये प्रतिरूप का अर्थ है अनुरूप, अनुरूप माने श्रुति स्मृति अप्रतिकूल, श्रुति स्मृति का प्रतिकूल वाला व्यवहार नहीं, ऐसा उसको मानने वाला अनुकूल होता है। फलम प्रतिरूपम, ऐसा उपासना करने वाला फल भी क्या प्रतिरूप होगा, मैंने अनुकूल होगा जो विषय आएगा उसके बाद अनुकूल विषय आएंगे, प्रतिकूल विषय नहीं आएंगे। मैंने विषय कभी दुख देते हैं ना, ऐसे दुख देने वाले विषय नहीं आएंगे, हमेशा सुख पहुंचाने वाले विषय आएंगे, अनुकूल विषय आएंगे पहुंचेंगे। निमित्त कोई बनेगा किंतु हमारे सामने दो विषय आते हैं निमित्त, ऐसा निमित्त आएगा कभी दुख देने वाला विषय आता है कभी सुख देने वाला आता है, किंतु उसके पास कभी दुख देने वाला विषय नहीं आता। प्रतिरूप मान करके जलस्थ पुरुष को प्रतिरूप माने अनुरूप मान करके उपासना जो करता हो उसके सामने एक फल है। ठीक है, श्रुति स्मृति अनुकूलम फलम, फलम प्रतिरूपम श्रुति स्मृति शासन अनुरूपम एवं एनम अनुगच्छति उपगच्छति कहा, माने श्रुति स्मृति का जो शासन है उपदेश है वह उसके अनुरूप ही एनम उपगच्छति, उसके अनुरूप ही इसके पास आते हैं, प्रतिकूल होकर नहीं आते। श्रुति स्मृति का जो शासन उपदेश है उस उपदेश का अनुकूल होकर ही इसके सामने आ जाते हैं, प्रतिकूल होकर नहीं आते। उपगच्छति माने प्राप्त, उसको ऐसा प्राप्त करता है न विपरीतम, विपरीत प्राप्त नहीं करेगा, श्रुति स्मृति के प्रतिकूल रूप से भी कोई प्राप्त नहीं होगा, ऐसा धर्मात्मा होगा, श्रुति स्मृति का अनुकूल चलेगा तो धर्मात्मा होगा, ऐसा होगा। और अन्यच अन्य फल भी हैं, एक तो श्रुति स्मृति अनुकूल हो का आना, दूसरा अन्यत्र अस्मात तथा विदय उपजाए थे, अस्मात उपासक आदि इस उपासक से उसी प्रकार के संतान उत्पन्न होगा, संतान भी उसी प्रकार उत्पन्न होगा। कभी कभी पिता पुत्र में वैपत्य आ जाता है, पिता सनातनी होगा पुत्र बौद्धिष्ट होगा, ऐसा ऐसा है, किंतु ऐसा नहीं होगा, वैमत्य नहीं आएगा, सम्मति होगी, संतान भी उसी प्रकार का उन्हें श्रुति स्मृति का अनुकूल चलने वाला होगा। फल है जलस्थ पुरुष की उपासना करने से, उसका नाम है प्रतिरूप माने अनुरूप, उसका नाम है उस रूप से जो उपासना करेगा उसको फल ही आएगा, उसके सामने भी श्रुति स्मृति अनुकूल बन करके फल आएंगे और उसके संतान भी ऐसे निकलेंगे, ये फल है। एक नंबर टिप्पणी उपजाए देने का, पुत्र क्यों उपजाए थे, पुत्र उपजाए थे, पुत्र उत्पन्न होगा अनुकूल रूप से, पुत्र उत्पन्न होगा, यही आता है कि उपजाए थे क्रिया लगा दिया, क्या क्या उत्पन्न होगा, तो पुत्र सप्ता ठीक है। प्रतिरूपत्व माने प्रतिकूलत्व व्यावर्त है, प्रतिरूप का अर्थ प्रतिकूल होता है, इसको यहां व्यावृत्ति करते हैं भाष्यकार, प्रतिरूप का अर्थ प्रतिकूल होता है इसकी व्यावृत्ति, नहीं नहीं यहां प्रतिकूल नहीं समझ रहा इसको, व्यावृत्ति करते हैं अनुरूपम का भाष्यकार, प्रतिरूपम का अर्थ अनुरूपम, भाष्यकार अनुरूपम बोलते हैं उसका, अनुरूपम एवं एवं उपगच्छति ऐसा कहा था, इसको अनुरूप माने श्रुति स्मृति के अनुरूप अनुकूल विषय ही इसके सामने प्राप्त होते हैं, यह अर्थ है ठीक है। अन्यत्र फलम यदि संबंध, अन्य फल भी है, अन्यत्र कहा था, अन्यत्र के आगे फलम शब्द जोड़ना, अन्यत्र फल अन्य फल भी है, इसके संतान ये अनुकूल ही होंगे, ये अन्य फल है। अस्मात उपासितु इत्यर्थ माने जो अस्मात पर है, अन्यत्र के आगे अस्मात, अस्मात का तो उपासक, जो उपासक है ना उसके, उसका अन्य फल यही है उपासितु, ये अर्थ कर तथाविद अस्मात तथाविद, तथाविद जो है श्रुति स्मृति अनुकूल है, संतान भी ऐसे होगा श्रुति स्मृति का अनुकूल चलने वाला, ऐसे संतान होगा मैंने जलस्थ पुरुष की उपासना इस रूप से कर, प्रतिरूप माने अनुरूप, अनुरूप मान करके अनुकूल मान करके प्रसारण प्रसारण करता हो ये फल मिलेगा उसको, ये कहा आगे सहोवाचकार्यो वयम आदर्शे पुरुषः एतदेवाहं ब्रह्म उपासयति सहोवाच जात शत्रुर् मामैतस्मिन् संवदिष्ठः यो विष्णुरिति वा अहमेतमुपासयति स एतमेव एवमुपास्ते ज्योतिष्णुर्भवती ज्योतिष्णुर्हास्य प्रजा भवती अतो वै सन्निगच्छति सर्वान् तान् अतिरोचते सहोवाचगार्यो नैवायम् आदर्शे पुरुषः एतदेवाहम् ब्रह्मोपास इति सहोवाच आजात शत्रु मामैतस्मिन् सम्मदिष्ठा ज्योतिष्णुरिति वा अहमेतमुपास इति साय एतमेव उपा एवम् पास्ते ज्योतिष्णुर्ह भवति ज्योतिष्णुर्हास्य प्रजा भवति अतो यै सन्निगच्छति सर्वान् तान् अतिरोचते सहोवाच गार्ग्य। इसके अनंतर सप्तम पर्याय के बाद अष्टम पर्याय में गार्ग्य बोलता है। गार्ग्य अयम आदर्श आत्म शीशा स्वच्छ होता है, स्वच्छ होता है शीशा। आदर्श में जो पुरुष है उसमें जो पुरुष है क्यों सर्वत्र है पुरुष तो वहां भी है पुरुष। एतम एव हम ब्रह्म उपास इसी को मैं ब्रह्म मां की उपासना करता हूं। शीशा में जो पुरुष है मैंने छाया नहीं उसमें जो पुरुष है प्रतिबिंब नहीं समझना, प्रतिबिंब नहीं समझना माने वो सर्वत्र व्यापक है तो वहां भी है प्रतिबिंब को मत समझना। तो या एवं आदर्श पुरुष शीशा में जो पुरुष है एतम एव हम ब्रह्म उपासित इसी को मैं ब्रह्म उपासना करता हूं, ब्रह्म भाव से उपासना करता हूं। आदर्श भीतर जो पुरुष है उसको आदर्श में शीशा। सहोवाच अजात शत्रु, अजात शत्रु ने कहा मामा ये तस्मिन संबंधित इस विषय में मत बोलो मत बोलो। क्यों रोचिष्णु रीति वा अहम एवं एतम उपासय रोचिष्णु प्रकाश ऋतुदीप्त धातु है शीशा स्वच्छ होता है। रोचिष्णु ऋतुदीप्त धातु से विष्णु प्रत्यय हुआ, विष्णु प्रत्यय हुआ है, विष्णु प्रत्यय हुआ है जो आत्मे तक्षिल पत्थर तत्ता की कार्य अर्थ है ताक्षिल्य अर्थ में विष्णु प्रत्यय होता है माने प्रकाश करना जिसका स्वभाव बना हुआ उसको रोचिष्णु बोला जाता है ऐसा होता है। वहां सूत्र आता अलंक्रिय निराक्रिय प्रज्वलोत पचोत पतोन्मद वृत्य पत्रपृतु वृधु सहचर विश्रुत ऐसा सूत्र आता है तृतीय अध्याय में द्वितीय पाद सूत्र है। तो वो जैसे अलंग अलंक्रिय माने क्या होता है वहां ये हो जाता है इसे योगा अलंकरिष्णु होता है माने अलंकार करना ही जिसका स्वभाव बन गया। ये जो ब्यूटी पार्लर आदि बोलते हैं वो अलंकरिष्णु वाले हैं, वो अलंकार करना ही जिसका स्वभाव बनता है वो अलंकरिष्णु अलंक पूर्वक क्री धातु इष्णु प्रत्यय करके अलंकरिष्णु बनाया जाता है। उसी पर निराकृष्णु खंडन करना ही जिसका स्वभाव बन गया उसको निराकृष्णु बोलेंगे। नीर और अंग लगा करके क्री धातु से इष्णु करके निराकृष्ण जिसका स्वभाव बन गया खंडन करना ही इत्यादि इत्यादि बनता है। ऐसा ऐसा भी होता है मान ऋत देवता धातु है माने देवदत्त पथि बोधक रोचते देवदत्त को मार्ग में ना वो लड्डू अच्छा लगता है ऐसा भी प्रयोग होता है ऋतुदेवता धातु। वैसे धातु के दीप्ति अर्थ प्रकाश अर्थ है किंतु उस अर्थ में अच्छा लगने अर्थ में प्रयोग करते हैं लोग व्यवहार में दीप्ति ऋत धातु दीप्ति अर्थ है प्रकाश अर्थ या प्रकाश अर्थ लेंगे अच्छा लगने अर्थ नहीं लेंगे वहां जैसे ये वाक्य बोला जाता है देवदत्तस्य पथि मोदकम रोचते देवदत्त को मार्ग में लड्डू अच्छा लगता है अच्छा लगने अर्थ में प्रयोग हो जाता है रुचि है उसमें ऐसा बोला जाता है। तो किंतु मुख्य रूप से धातु का अर्थ दीप्ति है प्रकाश है क्यों ऐसे धातु का अर्थ अनेक होता है दीप्ति मान प्रकाश रुच धातु से इशु करके रोचिष्णु बनाया हुआ है। कहा रोचिष्णु इति भाई अहम एतम उपास मैं इसको रोचिष्णु नाम से जानता हूं किसको आदर्श के भीतर जो पुरुष है उसको अजा से कहा स या फल बताएंगे, स या जो कोई भी ऐसी उपासना करेगा, रोजिष्णु आदर्श के भीतर जो पुरुष है रोजिष्णु मान दीप्ति प्रकाशमान है ऐसा समझ करके उपासना करता हो तो उपास रोजिष्णु रहा भवती, वो भी प्रकाशयुक्त जीवन रहेगा उसका। और रोजिष्णु रहा आश्चित जाए तेजस्वी होना है, प्रकाशमय जीवन है वो तेजस्वी बनाए, उसका जीवन तेजस्वी होगा और उसकी संतान भी तेजस्वी होगी। अतो यही सन्निगच्छति जिनके पास समागम होता है इसका, जिन लोगों के पास तृतीयांत है यही, जिन लोगों के साथ समागम होगा सर्वान स्थान अतिरोचते, उन सबको अतिक्रम करके तेजस्वी होता है, प्रकाशित होता है, जिन जिन के समूह में पहुंचेगा सबसे ऊंचे स्थान में रहेगा। ये आदर्श के भीतर के पुरुष को रोजिष्ठ मानकर के उपासना करने वाले फल है। भाष्य देखें, आदर्श प्रसाद स्वभाव, स्वच्छ स्वभाव वाला है आदर्श, प्रसाद माने स्वच्छ, स्वच्छ स्वभाव वाला जो आदर्श है उसका स्वभाव स्वच्छ होता है तभी शीशा आदि दिखाई जाता है। आदर्श प्रसाद स्वभाव जो स्वच्छ स्वभाव है आदर्श उसमें, तो अन्यत्र खड़गात खड़गादि भी जो स्वच्छ स्वभाव है, खड़गादि भी स्वच्छ होते हैं, अपने प्रतिछाया दिखाई पड़ती है, स्वच्छ होते हैं। हृदय और हृदय में भी है वो प्रकाश वाले सत्व शुद्धि सांबे कहते हैं, अंतकरण जो शुद्ध होने पर ना वहां भी माने तेज होता है, प्रकाश होता है, यही है सत्व शुद्धि स्वाभाविक है। जब अंतकरण की शुद्धि होती है तो वो भी स्वच्छ होता है, शुद्धि होने पर स्वच्छ होता है वो, ये तीनों स्थान बताए। खड़गादि भी स्वच्छ होते हैं, शीशा स्वच्छ होती है, प्रसाद है स्वच्छ होती है, अंतकर्म भी सब सत्व शुद्धि माने अंतकर्म की शुद्धि होने पर वही स्वच्छ होता है स्वभाव, ऐसा शुद्धि शुद्ध होने पर कहा। एका देवता, ये तीनों में एक ही देवता है, वो देवता है क्या, रोजिष्णु देवता है, कौन सा देवता है, रोजिष्णु देवता माने प्रकाशमय देवता है, यही है। तस्या विशेषण, उस देवता का विशेषण है क्या, रोजिष्णु, देवता का विशेषण है रोजिष्णु, देवता है विशेष्य रोजिष्णु विशेष है। दीप्ति स्वभाव, रुचतीप्त धातु है ना, हमारे कभी कभी प्रकाश करने वाला नहीं, स्वभाव है उसका, प्रकाश करते रहने का स्वभाव, इस अर्थ में है। जैसे कर्ता शब्द दो प्रत्यय अलग अलग प्रत्यय लगा के बनाया जाता है, क्री धातु से त्रिश प्रत्यय करके डुबुल त्रिचौ से, तो कभी काम करता है कभी नहीं करता, उसको कर्ता बोला जाता है, आज काम किया कल नहीं किया, डुबुल त्रिचौ से जो त्रिश लगाते हैं उसी क्री धातु से जब त्रिण सूत्र से त्रिण लगाएंगे, त्री रहेगा वहां भी त्री रहेगा, वही कर्त्री बनेगा सूत्र कर्ता बनेगा, किंतु वो जो त्रिण प्रत्यय जो होता है आपके तत्व तदर्ग तत्साधिकारी इसको अर्थ में आता है, स्वभाव बन गया, वो काम किए बिना रह नहीं सकता, वहां ऐसे कर्ता लिया जाता है, माने डुबुल त्रिचौ से जो कर्ता बनाया जाता है क्री धातु से त्रिज करके, वो कभी काम करता कभी नहीं करता, जब करे तो कर्ता बोलेंगे, नहीं करे तो अकर्ता बोलेंगे उस काल में उसको, किंतु तृण प्रत्यय लग करके जो क्री धातु से तृण लग के कर्ता बनेगा सूत्र में, वही बनेगा, वो वहां पर काम करने का स्वभाव बन गया जिसका, उसके बिना रह नहीं सकता और अच्छा काम करता है, ऐसे ऐसे अर्थन प्रत्यय होगा। मैंने कर्ता शब्द आएंगे जगह जगह आते हैं, क्री धातु से त्रिज लगता है, कभी कभी तृण लगता है, समझना पड़ेगा कौन सा लगा हुआ है, ऐसा होता है। तो यहां रोजिष्णु उसी अर्थ विशेष में है, मैंने प्रकाश करने का जिसका स्वभाव बन गया उसको रोजिष्णु बोला जाता है, और कभी करता हो कभी नहीं करता हो उसको रोजिष्णु नहीं बोले, वो स्तुत प्रत्यय जो है स्वभाव अर्थ में है, जैसे आदित्य आदि रोजिष्णु है, प्रकाश का स्वभाव है, तर्क आदि हमारे पास है वो हमेशा प्रकाश नहीं करने वाले, स्वभाव नहीं होता, ऐसी स्थिति दीपक आदि स्वभाव नहीं, कभी होता कभी नहीं होता, किंतु आदित्य है प्रकाश स्वभाव होता, ऐसे अर्थ होता है रोजिष्णु, ऐसा है। एक देवता है तीन जगह में, आदर्श में और खड़गादी में और शुद्ध अंतकरण में, एक देवता है जिसका नाम है रोजिष्णु, जिसका विशेषण है विष्णु जिष्णु रोजिष्णु, ये सब सब उसी में बनना है, सब जी धातु से जिष्णु बनेगा, और माने विष्णु तो अलग है, विष धातु से विष्णु बनेगा वो अलग है, जिस धातु व्यापक अर्थ में है वो प्रत्यय होता है, विशेष रूप से ऐसा लुक का आगम होगा तो विष्णु उस ढंग से बनेगा, विष्णु ऐसा है, विष्णु का तो व्यापक क्या था विष्णु माने वैकुंठ, एक पौराणिक ने एक देश विशेष में रख दिया विष्णु को, विष्णु शब्द जो व्याकरण की दृष्टि से व्यापक को विष्णु बोला जाता है, क्यों भैया इसको पौराणिकों ने एक देश विशेष में रख दिया उसको, कहा है विष्णु वैकुंठ अन्यत्र नहीं, ये पौराणिकों ने ऐसा कर दिया, परिचिन्न बना दिया, माने शरीर विशेष मानते हैं वो, आकार आकारवादी है वो, सगुण साकार को लेकर चलने वाले हैं, आकारवादी हैं, इसलिए ऐसा करते हैं, पुराण जितने भी है ना है तीनों चर्चा आती है कि सगुण साकार को प्रधानता देकर चलते हैं, और वेदांत में आकारवाद नहीं है, निर्गुण निराकार और निर्गुण निराकार दो को लेकर चलता है वेदांत, उपासना के लिए निर्गुण निराकार, निर्गुण सगुण निराकार और ज्ञान के लिए निर्गुण निराकार, वेदांत में सगुण साकार की चर्चा नहीं होती, वो पुराण वही पाया जाता है, भगवान के तीन रूप हैं, सगुण साकार सगुण निराकार निर्गुण निराकार, स्थान स्थान पर गीता में ही तीनों रूप मिलते हैं, सभी जगह एक ही व्याख्या नहीं है, ऐसी स्थिति है, वो निर्गुण निराकार रूप से बोल रहे हैं, बंसूरी वाले से नहीं बोल रहे हैं, जब सृष्टि की प्रक्रिया आती है तो ईश्वर के रूप में बोलते हैं, निर्गुण सगुण निराकार के रूप में बोलते हैं, ऐसा प्रत्येक में ऐसा देखना पड़ता है, क्या प्रसंग क्या आया है उसको देख करके समझ के अर्थ करना पड़ेगा, एक ही रूप नहीं तीन रूप में होते हैं, तो तीनों में से कौन सा प्रसंग यहां चल रहा है उसको पकड़ना पड़ेगा, हट नहीं लेना होगा कि यही है करके नहीं बैठना होगा, वो जो अंधे के हाथी देखने के समान नहीं होना चाहिए, जिसको पकड़ा उसी को मानना, ऐसा नहीं, माने भगवान के जो गुणों की चर्चा है शास्त्रों में तीन रूप में पाए जाते हैं, तो कहां पर कौन से प्रसंग में कहा जा रहा है उसके आधार पर बोलना होगा, श्रोता को उसी आधार पर समझना होगा, इस बात को विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं अंधे के जो हाथी पकड़ने की तरह जिसको पकड़ा उसी में बैठे नहीं रहना, पूर्वापरम विरोध होगा, पूरा गीता पढ़ेंगे कहां क्या विरोध लगता है समझने के बाद, वहां तो ऐसा बोल रहा है यहां ऐसे बोल रहा है ऐसा हो जाए, यदि जो तीन रूप को नहीं जानता हो उसके मन में ऐसे आ जाएगा, समझ के अर्थ करना होगा, प्रत्येक में कहीं भी ऐसा आएगा, पुराणों में भी सबसे पहले सगुण साकार के रूप में चर्चा होती है, चाहे कोई भी पुराण आदि देखिए आप, स्तुति प्रसंग जहां आएगा पहले सगुण साकार रूप से स्तुति करेंगे, श्रीमद् भागवत कृष्ण रूप से आएंगे, पहले चलते चलते चलते आप ही सृष्टि करता हो आप ही लय करता हो पहुंच जाएंगे, फिर कहां पहुंच गए, अब कृष्ण भाव से ऊपर ईश्वर भाव में पहुंच गए, फिर आदि चिन्मय मूर्ति हो ऐसे हो पहुंच जाएंगे आगे, स्तुति प्रकरण ऐसे अंत में जाके निर्गुण निराकार में सब पूर्ण कर देगा आगे जाकर, जितने स्तुति प्रकरण होते वैसे सगुण साकार से आरंभ करते हैं स्तुति, एक देवता विशेष से शुरू करते हैं, जाते जाते निर्गुण निराकार में पहुंच जाते हैं, तो समझना पड़ता है ऐसा नहीं, चलो तो भाषण में कह रहे थे, ये कह रहे थे भाषण में कि आदर्श प्रसाद स्वभाव स्वच्छ स्वभाव वाला शीशा उसमें, और अन्य प्रचार खड़ादि जो होते हैं तलवार आदि वो भी स्वच्छ होते हैं, और हार्दे हृदय में कैसा हार्द माने हृदय में होने वाले का हार्द कहा जाता है अंतकरण, यानी सत्य शुद्धि स्वभाव दे अंतकरण के शुद्धि स्वभाव, उसमें भी एका देवता एक ही देवता है तस्या विशेषण उस देवता का विशेषण रुचि, माने प्रकाश करता ही जिसका स्वभाव है यह आता है रुचि दीप्ति स्वभाव माने प्रकाश स्वभाव है वो देवता का, फलम तो तदेव फल भी वही है जो इसका उपासना करता है वैसे बनेगा प्रकाशित तो होगा तेजस्वी होगा ये कहना है तदेव सर फलम तो तदेव रोचनाधार आधार आधार बाहुल्या फल बाहुल्य रोचन माने होता है रुच धातु से लूट करके रोचन बनेगा, प्रकाश का आधार बहुत है, जैसे शीशा दिखाया और खड़ग दिखाया, अंतकरण स्वच्छ अंतकरण दिखाया, तो रोचन आधार बाहुल्या, तो रोचन माने प्रकाश, रुच धातु से लूट कर दिया तो रोचन बन गया, प्रकाश का आधार अधिक होने से फल भी बहुत है। टिप्पणी एक दो एक होगा, तीन है, एक एक है पूर्व में, नहीं दो है, दो में कहा बुद्धौ की आवत बोल दिया, सत्य श्रुति साहब में बुद्धौ के तीनों में एक ही देवता है, शीशा में और खड़गादि में और हारवे बोला था, हारवा का अर्थ सत्य श्रुति स्वभाव बोला था, बुद्धौ बुद्धि में एक ही देवता है। रोचनाधार बाहुल्या बोला था उसमें, तीन नंबर टिप्पणी था, रोचना माने दीप्ति यही कहते हैं, रोचना माने दीप्ति प्रकाश, उसके आधार बहुत होने से फल भी बहुत है कह दिया। ठीक है, हार्देत स्पष्ट है, जो हार्देत कहा था उसका स्पष्टीकरण करते क्या बोलते हैं, सत्व शुद्ध स्वभाव दे ऐसा ना, ऐसे स्पष्टीकरण है। आगे टीका में कहते हैं सर्वत्र एकाई थी, तीनों में एक ही देवता है, चाहे आदर्श हो चाहे खड़गादि हो चाहे सत्य शुद्धि बुद्धि हो, तीनों में एक ही देवता है, सर्वत्र तीनों में एक ही का विशेषण से देवता विशेषता, ये जो एका देवता है ना उसका विशेषण क्या है, यह है उस देवता का विशेष क्या बनेगा, देवता विशेष होगा, ये कहते हैं सर्वत्र एका इति विशेषण से, जो एका है विशेषण है इसका, देवता इति विशेष्यता, देवता जो विशेष है और विशेषण रोचिष्व है, यही कहना है इति संबंध है, ऐसा संबंध करता है माने देवता विशेष है उसमें रहेगी विशेषता धर्म, ऐसा तदेव रोचिष्णुत्व इत्यर्थ, तदेव भाष्य पंक्ति है उसका अर्थ है रोचिष्णुत्व देव, तदेव रोचनाधार बाहुल्या कहा था उसी का, तदेव मैंने रोचिष्णुत्व दे कहा। आगे ठीक है, एक भाष्य है, एक मंत्र है, सहोवाच कार्यो अयम यंतम पश्चात शब्दो अमुदेति, एतमेव अहम् ब्रह्मोपासयति, सहोवाच जात शत्रु मामायेतस्मिन् संबदिष्ठा असुरिदाहमेव एतमुपासयति, साया एतमेवम् उपास्ते सर्वमेवास्मिन् लोके आयुरेति, नैनपुराकालान् प्रारो यहाति, सहोवाचकार्यो अयम् यन्तम् पश्चात् शब्दो अनुदेति, एतमेव अहम् ब्रह्म उपासयति, जात शत्रु मामैतस्मिन् संबदिष्ठा असुरिदा अहमेतम् उपासयति, एतमेव उपास्ते सर्वम् हैवास्मिन् लोक आयुरेति, पुरा कालात् प्राणो जहाति, सहोवाच गार्ग्यो, गार्ग्य ने पुनः कहा माने नवम पर्याय में गार्ग्य बोलता है, आप गार्ग्य ने कहा यव अयम यंतम पश्चात शब्द बनेगी, यंतम गच्छंतम इनका तो धातु से सत्री करने पर यत शब्द बनता है, द्वितीय का वचन यंतम गच्छंतम, जो मनुष्य पुरुष चलता है चलने के बाद कहते पश्चात शब्दों अनुदेती, पीछे शब्द जो शब्द बने शब्द श्वास मन श्वास बढ़ता है तो फू फू फू शब्द निकलता है, जब दौड़ रहा है व्यक्ति मार्ग में उस स्थिति में श्वास खुल जाता है तो शब्द निकलता है, पहले सामान्य में शब्द निकलता था अब शब्द निकलने लग गया, तो ये ऐसा शब्द जो दौड़ रहा है व्यक्ति मार्ग में दौड़ता उस समय जो श्वास खुलने के कारण जो शब्द निकलता है वो शब्द है, पश्चात पर यह ऐसा माने दौड़ने के पीछे शब्द निकलता है, अनु उदेति माने पश्चात उदेति पीछे उत्पन्न होता है शब्द, एतमेव ब्रह्मोपासय, इसी को ब्रह्मार्ग जो शब्द उत्पन्न होता है ना दौड़ते समय में, जो शब्द उत्पन्न होता है श्वास फूल जाता है तो सब कंठ से शब्द आता है उसको मैं ब्रह्मार्ग की उपासना करता हूं, ये कहा तो ब्रह्म उपास्य कहा। सहोबात अजात शत्रु, अजात शत्रु कहते हैं मामा ये तस्मिन समय, इस विषय में मत बोलो मत बोलो। अशुति वा अहम एवं उपास्य, मैं इसको अशु मान करके उपासना करता हूं। अशु माने प्राणी होता है, प्राण की विशेष वृत्ति है ये अशु। माने सामान्य प्राण में तो ऐसा में वृत्ति नहीं थी पहले, अब एक विशेष शब्द वाला वृत्ति आ गई अभी दौड़ने पर। तो मार्ग में दौड़ता है तो शब्द निकलता है, तो अशु माने प्राणी होता है, उसी की वृत्ति विशेष है, ये प्राण का ही है। अशु इति अहम एवं उपास्य, मैं अशु मानकर समझा हूं इसको। माने तो दौड़ते समय में जो शब्द निकलता है, माने पैर से शब्द नहीं, जो श्वास में जो शब्द आ जाता है, मैं अशुभ समझ मानता हूं। सया एतम एवं उपास्य, जो कोई भी इस प्रकार उपासना करता हो अशुभ मान करके, जो दौड़ते हुए चलते हुए समय में, दौड़ते समय में जो श्वास प्रश्वास की गति तेज होने के कारण से शब्द निकलता है, उसको अशुभ मान करके उपासना करता हो, सर्वम है एवं अस्मिन लोके आयुर्वेद, इस लोक में पूर्ण आयु प्राप्त करता है। जो सतायु रही पुरुष कहा है, पूर्ण आयु प्राप्त करेगा, पहले मृत्यु नहीं होगी उसको। न एनम पुरा काला प्राण जहाती, एनम उपासकम, इस उपासक को पूरा काला पूरा समय के पहले, जो आयु पूर्ण आयु है उसके पहले प्राणो न जहाती, प्राण इसको छोड़ता नहीं है। ऐसे उपासक को पहले भी रोग आदि से पीड़ित हो जाए किंतु प्राण नहीं छोड़ेगा उसको, समय के पहले पूर्ण आयु के पहले। क्यों? सतायु रे पुरुष बोला हुआ है, तो इसकी आयु 100 वर्ष माना हुआ है, तो 100 वर्ष पूरा करेगा। पहले रोग आदि भले लगे किंतु प्राण इसको छोड़ेगा नहीं। जो अशु मान कर उपासना करता, जो चलते समय में जो श्वास प्रश्वास से जो शब्द निकलता है दौड़ने के कारण, तो उसको अशु मानकर जो उपासना करता हो उसके आयु पूरी आयु होती है। पूरी आयु के पहले प्राण इसको छोड़ेगा नहीं, तो यही रहेगा। माने मृत्यु होना माने क्या, फूल शरीर सुख वियोग होना, यही तो है। प्राण यहां से निकल जाना, यही तो मृत्यु है। प्राण उसको छोड़ेगा नहीं तब तक जब तक पूर्ण आयु नहीं होगा, ये फल है इसका। दो नंबर टिप्पणी है यहां, ब्रह्मधिया व्यायाम ही, यहां मैं ब्रह्म बुद्धि से उपासना करता हूं इसको। क्या मैंने चलते समय जो शब्द उत्पन्न होता है उसको ब्रह्म से उपासना करता हूं, यानी रही चिंता में चिंतन करता हूं। ये गार्ग्य ने कहा, अजात शत्रु ने कहा नहीं नहीं, मैं इसको समझता हूं जानता हूं अशुभ नाम से जानता हूं, और जो कोई अशुभ नाम से करेगा पूर्ण आयु होगा। हाँ, जब तक आयु पूरी नहीं होगी तब तक प्राण इसको छोड़ेगा, प्राण इसको नहीं छोड़ता। प्राण करता है जहाति का करता, प्राण न जहाती, प्राण इसको छोड़ता है, ये होता है। ठीक है, भाष्य यंतम माने गच्छंतम, ये क्या दिया, गम धातु से क्षत्रि करेंगे द्वितीय एकवचन गच्छंतम हो जाता है, और ईण धातु से करेंगे तो यक शब्द बनेगा द्वितीय एकवचन यंतम, यही है ईण धातु का है रूप है। यंतम माने गच्छंतम, ये कहा गच्छंतम यव अयम शब्द पश्चात पृष्ठता अनुदेति, कहा पीछे से शब्द पैदा हो जाता है, चलने वाले शब्द होता है। अनुदेत माने पश्चात उदेति, यही है पश्चात का पृष्ठ पीछे से उत्पन्न होता है। 4-5 की टिप्पणी में कहते हैं अध्वनि धावंतम माने गच्छंतम माने अध्वनि धावंतम, मार्ग में दौड़ रहा है उसका आलोक जो शब्द पैदा हो रहा है, मन श्वास खुल जाता है शब्द आएगा। ये कहा पृष्ठ अनु उदेति का 5 गति है, अनु उदेति माने उत्पद्यते, उदेति माने उत्पद्यते उत्पन्न होता है। तत्र कारण बात के इसमें शब्द उत्पन्न होने कारण बताते बाहर के कारण, क्यों शब्द उत्पन्न होता है जब दौड़ता है व्यक्ति, तो शब्द क्यों उत्पन्न होता है, तो कारण बताते बाहर के कारण। पुंसो पुंसोभिधावत स्पूर्णम देह देश समाहत प्राणो वृत्ति विशेषेण बहिर्भत कुर्वते कुरुते ध्वनि। एक बार प्रकार कहते हैं पुंस जो पुरुष है ना, अभिधावत पुरुष अभिपूर्व धात का प्रयोग कर दिया, स्त्री धातु धव आदेश होता है, विशेष पागरात्मा सूत्र लग जाता है, श्री गतव धातु है उसी को धव आदेश होता है, यहां सत्री करके बोला है। दौड़ने वाला जो पुरुष है अभिधावता पुरुष पुंसा, जो दौड़ने वाला पुरुष है दौड़ रहा पुरुष उसका, तूर्णम मान शीघ्र दौड़ रहा कोई व्यक्ति उसका, देह देश ही समाहत, देह देशों के द्वारा समाघात होकर के पूरे देश के शरीर के द्वारा, माने देश और देश है या शरीर दोनों के जो समाघात होगा इसके द्वारा। प्राणो वृत्ति विशेष है ना बहिर्वत कुर्वते ध्वनि, प्राण जो है ना वृत्ति विशेष रूप से अशु रूप से, किस रूप से प्राण और अशु रूप से वृत्ति विशेष से बहिर्वत कुर्वते ध्वनि है, भीतर ध्वनि है कि तो बाहर के जैसा हो जाता है प्राण, ध्वनि करता है प्राण, वो ध्वनि को यहां अशु करके कहा जाता है। ठीक है, इसकी टीका, वृत्ति विशेष है ना माने गति भेद है ना, गति भेद सामान्य चलने पर यह नहीं होता, विशेष गति में होता है, प्राण में जो फूल श्वास फूलना का होता दौड़ने पर होता है, वृत्ति विशेषण माने गति भेद है ना, गति विशेष यद बात प्राण प्राणादि वृत्ति वृत्ति वृत्तंतरेगा, अथवा जो प्राणादि पांच वृत्तियां है ना प्राण अपान व्याम समान उदान, इनको छोड़कर अतिरिक्त वृत्ति से प्राण शब्द करता है, वो पांच वृत्ति से अतिरिक्त वृत्ति ये जो उस काल में अशु बोला है, दौड़ने पर अलग वृत्ति आ जाती है तो प्राणादि वृत्ति से अतिरिक्त वृत्ति हो जाती है प्राण की, उसे कहा यही है। आगे भाष्य में कहते हैं अध्यात्म तो जीवन हेतु प्राण है, तो वो प्राण ही है, अध्यात्म है जीवन का कारण है किंतु वृत्ति विशेष हो जाता है प्राण, तम एकीकृत आह उसको एक करके बोलता है, ये बोलते हैं अजात शत्रु कहते हैं अशुहु, वो वृत्ति विशेष को सामान्य वृत्ति के साथ एक करके बता दिया, अशु शब्द का प्रयोग इसमें भी होता है, प्राण के लिए प्रयोग होता है उसमें प्रयोग कर दिया अशु कहा। छेकी टिप्पणी में कहा शाब्द पुरुष से अशुति विशेष, जो शब्दजन्य पुरुष को शाब्द पुरुष कहते हैं, क्या बोलते हैं शब्द में होने वाले को शाब्द अण प्रत्यय लगा दिया, शाब्द पुरुष कहा उसको, शब्द की उपासना नहीं करनी है, शब्द में जो पुरुष है उसकी उपासना करनी है, ऐसा तो शाब्द पुरुष से अश्रुति विशेषण तस्य अयम अर्थ, उसका अर्थ यह है उपात्तानाम प्राणादि प्राणादिवृत्ति नाम बाह्यांक्षण त्याग, जो पहले गृहित होते प्राणादि वृत्ति प्राण अपान व्याम समान उदान, उनका माने है वो वृत्ति किंतु बाह्य थूल अंश से त्याग दिया उस वृत्तियों को, बाह्यांश माने थूल अंश से त्याग दिया उनका, सामान्य अंश ले लिया है उन सप्ताह है, तो ही प्राणीय वृत्ति विशेष है त्यागा, स प्राणात्मा अशुभ अनगा, वो प्राण रूप आत्मा अशुभ गुण वाला हो जाता है, माने प्राणादि वृत्ति न बोल करके विशेष वृत्ति बोलने पर अशु नाम पड़ जाता है, तो प्राणी है प्राणादि क्रिया ही हो किंतु वो समान क्रिया नहीं है, जैसे प्राणादि सामान्य होता है विशेष हो गई, इसलिए इसको उस वृत्ति के बाह्य अंश को त्याग देते हैं, सूक्ष्म अंश है वहां प्राणादि वृत्ति बाह्य अंश थोड़ी त्याग करके इसको अशु कहा, यही अर्थ है अशु, प्राणो जीवन हेतु अशु माने प्राणी है वो वृत्ति विशेष है जीवन का हेतु है वो, नहीं तो जीवन नहीं है, इति गुण ये गुण है तस्य फलम उसका फल क्या होगा, सर्वम आयु अस्मिन् लोके इस शरीर में, लोके माने शरीर है, इस शरीर में लोक्यते कर्म फल भुज्यते इति लोक, जैसे वो बैठ करके जीवात्मा कर्म फल का भोग करता है उस लोक कहते हैं, शरीर ही लोक है, दो ही लोक होते हैं इस्लोक और परलोक, अभी जहां है इस्लोक और जहां पहुंचेगा परलोक और वहां जाने के बाद वो इस्लोक हो जाएगा तो फिर यहां जाना परलोक हो जाएगा, तीसरा लोक है ही नहीं, दो ही लोक है, अभी यहां बैठा है मनुष्य शरीर में बैठा है, ये लोक है भाई, यही लोक है ये लोक, अब इसके बाद जहां पहुंचेगा वो परलोक, पशु में जाए जहां पहुंचे तो दो ही लोक है बस, तीसरा लोक है ही नहीं, ये वेदांत तो एकदम से बोलता है माने सत्य बोलता है, बात बनाता नहीं, पुराण जो है आपको खुश करने के लिए बहुत बात बना देते हैं, पुराण आदि ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों को ला करके आपको खुश कराने के लिए, ऐसे नहीं है कि यथार्थवादी है राजा के समान है, जो बोल देगा वही होगा राजा के समान, जैसे राजा का आदेश बोल दिया तो बोल दिया, जो कुछ बोल दिया आगे बल देगा नहीं, वो बल देता नहीं है। ठीक है, वहां कहते हैं आह एतम एव अहम इत्यादि थी, उसका उत्तर दिया शेष आह के आगे एतम एव अहम अशु इति उपास्य इत्यादि ये लगाना टीका में वे बोल रहे हैं, आह के आगे जो एकीकृत आह है ना उसके आगे एतम एव अहम ये शेष लगाना, ये वाक्य है या भाष्य में तो नहीं है, वहां मंत्र में है अहम एतम एव उपास्य, ऐसा है उसको लगाना आह के आगे। ठीक है, तस्य गुणवत उपासना से गुण वाला जो उपासना करेगा, ऐसा अशुभ गुण वाला जो उपासना करेगा उसके लिए फल यही होगा। ठीक है, तस्य शब्द है ना भाष्य में उसका, तस्य फलम में तस्य शब्द का अर्थ गुणवत उपासना से, गुण क्या है अशुगुण, अशुगुण विशिष्ट उपासना करने वाला ये फल है क्या है पूर्ण।